Start Your Run, aflevering 4. Hallo daar, ik ben blij dat je er weer bent. We beginnen vandaag aan de tweede week van het Start Your Run-programma. Ik heb deze keer 3 looptrainingen van telkens 24 minuten voor je klaar, waarin we, zoals vorige week, afwisselend lopen en wandelen. Ik vertel je wanneer je wat moet doen. Ben je er klaar voor? Dan beginnen we met een minuut lopen. Ik geef je zo meteen het startsignaal. En start. Je weet het, hè? Niet te snel. Vandaag houden we het wat langer vol en lopen we een paar keer 3 minuten aan 1 stuk door. Maar we beginnen met 1 minuut. I wish you well. I hope you survive. I hope you live on, baby, so I can watch you cry. Cause I know in time you'll see what you did to me and you'll come running back. Seconden vol. Oké, je mag een minuut wandelen. Slenter niet, maar stap goed door. Zwaai je armen losjes langs je lichaam. Nu opgewarmd. Hou je klaar voor nog een minuut lopen. En daar gaan we. Hou het een minuut vol. Oké, goed gedaan. Wandel nu flink door. Zometeen gaan we 3 minuten aan 1 stuk lopen. We're driving slow through the snow on Fifth Avenue. And right now, radio's all that we can hear. Now we ain't talked since we left, it's so overdue. It's cold outside, but between us it's worse than here. Twee en één. En vertrek maar. We lopen 3 minuten. Trek dus geen sprintje, maar zoek een tempo dat je gemakkelijk kunt volhouden. Secret. bent al een minuut aan het lopen. Volhouden. Om regelmatig de praattest te doen. Kan je nog praten of zingen? Dan ben je goed bezig. Hou nog even vol. Vertraag nu maar. Je mag 3 minuten wandelen en op adem komen. There's a still in the street outside your window. You're keeping secrets on your pillow. Let me inside. Tonight, not to do no harm. I promise you, babe, I won't do you no harm. And we're caught up in the crossfire of heaven and hell. And we're searching for shelter. Lay your body down, lay your body down, lay your. Ik veronderstel dat je vorige week best trots was op jezelf. En dat mag ook. Je bent aan een nieuwe uitdaging begonnen en dat geeft veel energie. I forget all about the storm outside. Maar goed door en denk niet aan de afstand die je nog moet lopen vandaag. Dat heeft geen zin. Nog 10 seconden en dan zijn we weer weg. En we zijn vertrokken voor 3 minuten. Doe het rustig aan. Dit is geen loopwedstrijd, maar een duurloop waarin volhouden het belangrijkste is. Kijk voor je naar de horizon in plaats van naar de grond. Dat zorgt automatisch voor een betere loophouding. Volhouden, je kan het best. Nog 15 seconden. Goed zo. Je mag weer 3 minuten wandelen. Blaas maar even uit, maar ga niet te traag stappen. Je moet goed opgewarmd blijven. 100 days have made me older since the last time that I've saw your pretty face. Om aan positieve dingen te denken tijdens het lopen. Daar word je vrolijk van en dan gaat het sporten een stuk gemakkelijker. Ik hoop dat je intussen uitkijkt naar de training en dat het geen opdracht meer is. slenter niet, maar blijf flink doorstappen. Binnen een minuut gaan we weer lopen. Seconden. Daar ga je weer. Deze keer lopen we 2 minuten. Je weet dat je het kan. Day and night. I toss and turn, I keep stressing my mind, I look for peace, but see I don't attain. Adem goed in en uit. Hoe meer je traint, hoe gemakkelijker je het juiste ademritme vindt. Inademen en uitademen doe je best op een constant ritme. Hou rekening met je loopsnelheid. Zolang je kan praten, zit je goed. I try to run, but see I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. Finish last. Cause day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. Je bent al een minuut aan het lopen. Goed zo. Volhoud er nu. Hold the phone. The lonely stoner, Mr. Solo Dolo. He's on the move, can't seem to shake the shade. Within his dreams, he sees the life he made. Made. A silent sleeper, you won't hear a beep, beep. The girl he wants don't see no one in two. It seems the feelings that she had her through. Cause day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. Oké, je mag vertragen. We gaan zo meteen nog 2 minuten lopen en dan zit je training er bijna op voor vandaag. Dat ging goed, niet? Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. Cause I love you. Heb je af en toe steken in je zij tijdens het lopen? Dat komt omdat je middenrif samentrekt doordat je ademhaling nog niet helemaal goed zit. Als je pijn krijgt, wandel dan even en concentreer je op je ademhaling. Soms helpt het om je armen boven je hoofd te strekken. Maak je zeker geen zorgen. Na verloop van tijd verandert de oppervlakkige ademhaling in een diepere borst- en buikademhaling. Op die manier krijg je meer zuurstof binnen en heb je geen last meer van steken. Just what you want to be, you will be in the end, and I love you. En go. We gaan nog 2 minuten lopen. Niet te snel, loop jezelf niet voorbij. Birichita va bene, si tu la parla miez americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you, come da tocca birichita va bene, si tu la parla miez americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papa l'americano. Wandel maar en gun jezelf even wat rust. Adem goed in en uit. Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some love. Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and here today. Ga je binnenkort met vakantie? Vergeet je mp3-speler of iPod niet in je koffer te stoppen. Lopen kan je overal en het is plezierig om te sporten in een nieuwe omgeving. Wissel ook bij je gewone trainingen af en toe van parcours, maar blijf wel rekening houden met je loopschema. Oké, we zijn er. Morgen mag je uitrusten. Of beter, moet je uitrusten. Een dagje rust is noodzakelijk tussen 2 trainingen. Je hebt vandaag 24 minuten gesport. Proficiat. Je verdient een schouderklopje. Tot de volgende training.